Na na na na, na na na na, yeah. Dhun teri hai saanson mein, jo na kaha tha maine tab, dil ne kaha hai, ye ab keh de. Ek ho khwab naye rang tu laaye, kuch muskuraaye, aur hum gun-gunaaye. तू है मेरी सनम खुशी, तू आवाज़ी तो है मेरी, हाँ हो चाहे चाहे ना कोई और, सुनाई दे हाँ मुझे तेरे सिवा. धड़कन को जरा सुनो और ये फिर से कहो.